Zapraszamy do reklamy. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 31 grudnia i 18. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Minister zdrowia przeprasza pacjentów za kolejne zamieszania, ale twierdzi, że trzeba skończyć z corocznym dyktatem porozumienia zielonogórskiego. Lekarze nie chcą ustąpić. Za chwilę u nas także o noworocznych postanowieniach, no i o tym, gdzie już przywitano 2015 rok. Umowy na przyszły rok podpisało prawie 3/4 lekarzy rodzinnych. Taką informację podał 2 godziny temu minister zdrowia. Bartosz Arłukowicz ostro skrytykował tych medyków, którzy zapowiedzieli, że od piątku nie będą przyjmowali chorych. Do pacjentów zaapelował, żeby z usług takich lekarzy nie korzystali. Przypomniał, że w każdej chwili mogą podjąć decyzję o zmianie miejsca leczenia. W ciągu roku można to bezpłatnie zrobić 3 razy. Nowe umowy wciąż napływają do NFZ-u, a lekarze mają czas na ich dostarczenie do północy, bo wydłużono funkcjonowanie wojewódzkich oddziałów funduszu. Joanna Stankiewicz. Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz ostrzegał, że lekarze, którzy do północy nie podpiszą kontraktów, będą na nowo musieli zbierać oświadczenia pacjentów. Ci lekarze, którzy umowy nie podpisali do 31 grudnia, jeśli będą chcieli pracować w systemie płatnika publicznego, to przede wszystkim będą musieli zebrać deklaracje pacjentów i podpisać umowy na nowych warunkach. Szef resortu zdrowia podkreślił, że po 1 stycznia chorzy otrzymają pomoc na izbach przyjęć i w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Zachęcał też do zmiany lekarza. Żeby ci pacjenci, przed którymi ta grupa grupa działaczy Porozumienia Zielonogórskiego każdego roku chce zatrzasnąć drzwi swoich gabinetów, żebyście państwo po prostu zmienili lekarza POZ. Również rzecznik praw pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska zaapelowała do lekarzy, aby kierowali się dobrem chorych. Lekarz to jest szczególny zawód. Lekarz ma misję. Lekarz składa przysięgę Hipokratesa, a to do czegoś zobowiązuje. W tej otwartej wojnie między Ministerstwem Zdrowia a Porozumieniem Zielonogórskim niestety zakładnikami są pacjenci. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Dodajmy, że lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego powtarzają, że nie widzą możliwości podpisania kontraktu w formie proponowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Tłumaczą, że jest za mało pieniędzy na leczenie, a pakiet onkologiczny jest źle przygotowany. Wyruszając na sylwestrową zabawę, a także wracając z niej, warto wiedzieć, że na ulicach miast i na drogach w najbliższych godzinach będzie więcej niż zwykle policyjnych patroli. Pod żadnym pozorem nie wsiadajmy do samochodu po noworocznym taście. Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji. Absolutnie niedopuszczalne jest po czymś takim wsiadanie za kierownicę. Będziemy tego bezwzględnie przestrzegać i takie badania na drogach będziemy prowadzić. Ostrożnie obchodźmy się także z fajerwerkami i pamiętajmy, że złodzieje podczas sylwestrowych zabaw pracują. Koniec starego i początek nowego roku. To jest czas, kiedy często stawiamy sobie cele i postanowienia. Najczęściej chcemy zrzucić nieco zbędnych kilogramów, zacząć dbać o kondycję, rzucić palenie albo rozpocząć naukę języka obcego. Ale większość z nas wie, jak trudno wprowadzić to w życie. Cele stawiamy sobie między innymi po to, by poczuć się lepiej, wyjaśnia psycholog dr Magdalena Nowicka ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ważne jest, że to pozytywnie wpływa na nasz wizerunek siebie, jest związane z czymś, co się określa jako tak zwane ja idealne, czyli to, jaki chciałbym być. Stawiając sobie cel, powinniśmy pamiętać, by nie był on zbyt wygórowany, wyjaśnia trener rozwoju osobistego Ewa Fałkiewicz. Postawienie sobie zbyt trudnego celu kończy się bardzo często fiaskiem, ponieważ nie bierzemy pod uwagę naszych możliwości. Dlatego, by ułatwić sobie realizację postanowień, warto przemyśleć, co stawiamy sobie za cel, zaznacza dr Nowicka. Im bardziej on jest zgodny z naszymi priorytetami i innymi celami życiowymi, tym łatwiej się go realizuje. Trudno osiąga się wyznaczone cele przez lenistwo czy brak wiary w siebie. Dlatego zdaniem Ewy Fałkiewicz najważniejsze jest po prostu zacząć działać. Codziennie rano wymyślajmy sobie, że dziś będę ten cel realizować. Jeden maleńki krok zbliża nas do celu bardziej niż zero kroków. A największą korzyścią z osiągnięcia celu jest satysfakcja, że potrafimy dopiąć swego, a to może dawać nam siłę do pokonywania kolejnych barier i wyzwań. Witold Banach, Polskie Radio. W Polsce za niespełna 6 godzin przywitamy nowy 2015 rok, ale nie będziemy pierwsi. W ostatnich godzinach witały go już kolejne kraje. Na antypodach impreza trwa na całego. Po końcowym odliczaniu są już mieszkańcy australijskiego Melbourne. W Sydney gigantyczny pokaz sztucznych ogni oglądało 1,5 miliona ludzi. Wielu z nich odzianych w t-shirty, a nawet stroje kąpielowe. Fajerwerki wystrzeliły też ze szczytu wieżowca Sky Tower w nowozelandzkim Auckland. Studenci w Chinach i w Indiach ustawili się w żywe łańcuchy, by ich ciała pokazały liczbę 2015. W Berlinie planowane są liczne koncerty. Na brazylijską plażę Copacabana ma przyjść 1 milion ludzi. Nowojorczycy tradycyjnie zgromadzą się na placu Times Square. Gdy jako ostatni rok 2015 będą witać mieszkańcy Wysp Pacyfiku, na antypodach będzie już trwało wielkie sprzątanie. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To była ostatnia informacja, a ponieważ to już ostatni serwis z Trójki w tym roku, to mam przyjemność życzyć państwu samych dobrych, a nawet bardzo dobrych wiadomości i oczywiście dużo zdrowia. Tej nocy głównie na północnym zachodzie opady deszczu albo mrzawki, na krańcach południowo-wschodnich popada śnieg, w innych regionach opady śniegu przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu powodującego gołoleć, a do tego mgły. Duża różnica temperatur, bo w Zakopanem minus 10, w Rzeszowie minus 8, w Warszawie i Suwałkach minus 3, we Wrocławiu i Bydgoszczy 0, w Gdańsku plus 3 stopnie. Pierwszego dnia nowego roku raczej pochmurno, popada śnieg i deszcz ze śniegiem, w całym kraju miejscami silne zamglenia, ale będzie cieplej, tylko na południowym wschodzie do minus 2 stopni, poza tym od 0 do plus 4. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 12 lat temu wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Ten wyjazd sprawił, że zaczął pisać książki. Pisać umie też zajmująco mówić o Ameryce. O Ameryce po kawałku. To nie jest tak, że każdy Amerykanin, który się uśmiecha, jest po prostu szczęśliwy, radosny i ma 100 powodów, żeby się uśmiechać. To jest coś, czego Amerykanie uczą się od dziecka, co wpajają im rodzice. To jest konwencja, to jest styl. Zapraszam na retransmisję spotkania z Markiem Wałkuskim, które odbyło się niedawno w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Do usłyszenia 2 stycznia o 18.05. Kuba Strzyczkowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nowy rok i każdy sobie coś obiecuje. A ty? Co chcesz zmienić w swoim życiu? Ja obiecuję sobie nie narzekać na mój stary samochód, dlatego zmieniam go na nowy. Jadę na wyprzedaż do salonu Hondy. Już teraz Honda CR-V od 46 650 zł. W kredycie 50/50. Nowy rok, nowa Honda, nowa jakość życia. Szczegóły oferty wyprzedażowej u dealerów Hondy. Niestety słuchę płabomęt. Słucham? Trzepłabomęt. Powtórz. Bacić Anna. Coś chyba niedokładnie. To nie? Aha, jeszcze raz. Niescy słucze płabomęt. Nie wszy. Scy. Słu. Ha. Cze. Pła. Co. Abo. Na. Ment. Rozumiem. Tak by wyglądało radio, gdybyśmy my mówili tak, jak ludzie płacą. Dokładnie, ale tak nie zrobimy. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry zapłacisz o 10% mniej. To dla ciebie staramy się być coraz lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 8 minut po 18. Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you cares. You can't start a fire. You can't start a fire. Just dancing in the dark. You sit around getting older. There's a joke, here's some wine, and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town. And they'll be carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just about starting tonight. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a little reaction. Come on, baby, give me just one look. You can't start a fire. Sitting around. Just dancing in the dark. Jeszcze wyraźniej słychać ten rytm, bo to z tej otrzeszczonej, po 30 latach wydanej znowu płyty Born in the USA, Dancing in the Dark. To jest taka nasza tradycja, że spotkanie sylwestrowe rozpoczynamy właśnie od tego nagrania. Iwanka Kunewa, Mariusz Owczarek, witamy i zapraszamy do wspólnego. Co tam kto poważa z Państwa? Może trochę i tańca momentami nawet. W każdym razie trójka sylwestrowa do samego rana będzie Państwu grała. Od 14 Piotr Kaczkowski, od 16 Marek Niedźwiecki. Ja przez najbliższe 3 godziny do 21, potem Piotr Stelmach. Tomek Żonda od północy do 3 i od 3 do 6 z Aleksandrą Kaczkowską spędzą Państwo kolejne godziny trójkowego Sylwestra 2014 na 2015. Coś mówiłem o tańcu jakoś tak? Bruce, David, czyli właściwie starzy, dobrzy znajomi, ale czy to nie właśnie w takim gronie chciałoby się spędzać ten wieczór, ostatni wieczór 2014 roku? Tak dzisiaj będzie w Trójce, na pewno przez całe nasze spotkanie do 21, co nie znaczy, że będziemy pląsać non-stop, przecież moment wytchnienia też jest czasami potrzebny. Thank you. flowers are in bloom, but you're staying in. The beauty that you know from before don't mean a thing now. Ciekawe, jakby na to zareagował Erlend Öje, dowiadując się, że jego muzyka w wieczór sylwestrowy, także na antenie programu trzeciego. Myślę, że by się ucieszył, bo to człowiek z bardzo pozytywnym podejściem do świata w ogóle. Legao, płyta Erlenda, nie wszędzie się przyjęła, jak udało mi się zaobserwować w internecie, ale do koszyka z napisem płyty roku 2014 z przyjemnością ją włożyłem i jak było słychać, czasami sięgam po nią. Także i w ten sylwestrowy wieczór w trójce. Bad Guy Now i Rain Man, dwukrotnie z płyty Legao. Erlend Uje. Zapraszamy do reklamy. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 29 minut po 18. Dzisiaj zerkamy na zegar jeszcze częściej niż zwykle. List przyszedł od pani Magdy, która mimo, że z Gdańska, to właśnie pozdrawia sprzed Bydgoszczy, ale zaraz wszystko się wyjaśni. Witam, jadę na Sylwestra pociągiem relacji Gdynia-Wrocław. Dojadę krótko przed północą, więc w zasadzie większość świątecznego wieczoru spędzę w pociągu. Sprawdziłam częstotliwość trójki na całej trasie i z przyjemnością jej teraz słucham, przestrajając co jakiś czas radio. No proszę, dziękujemy za list, za sygnał z pociągu. Pozdrawiamy wszystkich, którzy w podróży jeszcze i mają nadzieję zdążyć przed północą. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Nie myślałem, że ten adres się dzisiaj przyda, ale z przyjemnością czytam korespondencję od państwa. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. No wracamy na parkiet, a właściwie to teraz będziemy tańczyć na ulicach. A co? Dzisiaj przecież taki wieczór. Do you know why you got feelings in your heart? Don't let fear of feeling fool you. What you see sets you apart. And there's nothing here to bind you. It's no way for life to start. Do you know that tonight the streets are? Tonight the streets are. Tell no lies. Those people, they got nothing in their souls. And they make our TVs blind us from our vision and our goals. Oh, the trigger of time, it tricks you, so you have no. But do you know that tonight the streets are? Tonight the streets are. These lights in our hearts, they tell no lies. And no one else can haunt me the way. I need to know you want me. I couldn't be without you and the light that shines around you. No, nothing ever mattered more than not doubting that tonight the streets are. Loneliness at last. Oh, there's so much there The streets are ours tonight. The streets are ours. And these lights in our street are ours tonight. The streets are. They tell no lies. It's a miracle. Takie połamane rytmy, to tylko chyba dzisiaj o tej porze w Trójce. Za 18 minut 19. Państwo są przy komputerach jednak, bo czasami życie weryfikuje nasze plany i zamiast wyjścia na imprezę są imprezy domowe, ale to przecież niczemu nie przeszkadza, żeby zrobić trochę miejsca w pokoju, albo w kuchni, bo widzę też i takie listy na ekranie, że w kuchni na razie Sylwestra państwo spędzają. No i można też zatańczyć jak najbardziej. W parach albo pojedynczo. No ten następny utwór to właściwie nie wiem, w jakim układzie choreograficznym trzeba byłoby zrealizować. No ale przekonajmy się. We'll be right back. Jak słychać dzisiaj, muzyka właściwie nie ma granic, bo ważne jest, najważniejsze jest to, żeby nam towarzyszyła w ten wieczór wyjątkowy. Ostatni, 2014 roku. Giorgio Moroder i Philip Oakey. To nazwisko Giorgio Moroder na pewno jeszcze nie raz padnie dzisiaj wieczorem. Zapewniam Państwa, pewnie kolega Piotr Stelmach, który pojawi się tutaj o 21:00, kolega Tomasz Żonda, który pojawi się tutaj o północy i koleżanka Aleksandra Kaczkowska, która pojawi się o 3:00 nad ranem, aby jeszcze Państwa namawiać do zabawy, to nazwisko wymówią co najmniej raz, no bo to jest gigant, gigant muzyki tanecznej, Giorgio Moroder. To sprzed lat, przed chwilą, Together in Electric Dreams. Zresztą zestaw muzyki oczywiście pojawi się na trójkowej stronie, polskieradio.pl/trójka/MO, w takim naszym miejscu ulubionym na stronie trójkowej, w sekcji audycje. Tam odnajdą Państwo spis nagrań, które od 18 do 21 towarzyszą nam dzisiaj w programie trzecim Rzecz Jasna. So naturally, didn't I know it was love? The next thing I Rufus and Chaka Khan, Ain't Nobody. Za 5 minut 19. Ja zerkam czasami na ekran komputera, stąd może ta poprzednia zapowiedź nie była aż tak ułożona, jak powinna być ułożona, ale naprawdę państwo mnie zaskakują tym, co widzę na ekranie, bo na przykład gdybyśmy zorganizowali taki konkurs na najbardziej oryginalny sposób spędzenia ostatnich godzin starego roku, czyli sylwestrowego wieczoru, to myślę, że to byłaby faworytka w takim konkursie, bo tak jak czytam na ekranie, prawie 40-latek po raz pierwszy w życiu dzisiaj zobaczy Króla Lwa. Można i tak się bawić przecież też 31 grudnia 2014